muzyka. Oczywiście adaptacja zmierza w pewnym kierunku, ale powtarzanie, ciągłe śpiewanie wybranych zwrotów nie płacz i tak umrzesz, które jest w kółko śpiewane, po prostu musi budzić emocje. Autorem muzyki jest Jerzy Satanowski. Adaptacją utworu Mirona Białoszewskiego zajęła się sama Krystyna Janda. Wspomina, że największe trudności sprawiło jej wybranie najważniejszych fragmentów tekstu. Poszliśmy drogą emocjonalną. Ja nie poszłam drogą znaczeniową czy chronologią. Poszłam tylko i wyłącznie drogą najbardziej zaskakujących, poruszających zestawień, budzących emocje. Janda z Satanowskim stworzyli przestrzeń słowno-muzyczną, która ma pomóc odbiorcom przenieść się do Warszawy sprzed 70 lat. Do Warszawy widzianej oczami Mirona Białoszewskiego. Monika Gosławska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Gorąca niedziela bez kremu z filtrem i nakrycia głowy można się obejść chyba tylko w Zakopanem, tam 22 stopnie. Na pozostałym obszarze kraju od 28 do 31 stopni na południu. Po południu w całym kraju możliwe są opady deszczu, a także burze. Miejscami będą to burze z gradem, a także silnym, porywistym wiatrem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Miałeś stłuczkę, oddałeś auto do warsztatu i oczekujesz, że po naprawie samochód będzie tak samo bezpieczny jak przed. Zależy ci, żeby do naprawy użyto nowych i oryginalnych części od renomowanych producentów, ale nie chcesz płacić za nie z własnej kieszeni. Dlatego kupujesz dobre auto kasko w Proama. Auto kasko w Proama gwarantuje naprawę na nowych i oryginalnych częściach przy rozliczeniu bezgotówkowym. Zadzwoń do Proama 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne. Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma Hotel Spa, Kraków. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Polska Organizacja Turystyczna, Trentino, Studio 55, Geodis, Fiat. Patroni medialni. Nasze Miasto, Cinema City, Przegląd Sportowy, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Transatlantyk Festiwal Poznań 2014. Od 8 do 14 sierpnia w Poznaniu. 120 filmów w 15 sekcjach. Kino kulinarne, kino łóżkowe, klub festiwalowy, masterclasses, konkursy muzyki filmowej, koncerty. Goście specjalni Justin Chatwin i profesor Gayatri Spiwak. Serdecznie zapraszam, Jana Pekaczmarek. Transatlantyk.org. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Się nisko, dzień dobry. Nazywam się Marcin Kiedreński i witam w Sieście. Bardzo mi jest miło, że Państwo w samym środku wakacji znaleźli chwilę, żeby się z nami spotkać. Tak jak obiecałem, będzie to Siesta raz jeszcze. Co oczywiste, wakacyjna, ale o ile przed tygodniem właściwie brykaliśmy i pląsaliśmy w tropikach przez całe 2 godziny, tak tym razem chciałbym pójść w zupełnie innym kierunku. Wears them sevens on her sleeve, dances like the diamond shines, tells me lies I love to believe. Rage is always 22, sparkling eyes of hazel blue. Spends my money like waterfalls, loves me like a woman too, loves me like a woman. Guitar sings a melody, guitar says red as fire, running lazy, young and free. I can have her anytime, I can have her anytime. No tam się podobało, a państwu? To Norah Jones, Gillian Welch i David Rawlings na żywo w Nashville. Była kiedyś taka audycja w Trójce, prowadził ją Korneliusz Pacuda, wielki znawca country, i nosiła ona tytuł, jak państwo zapewne pamiętają, Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Zapewne także pod wpływem tej audycji mówiący te słowa stał się entuzjastą muzyki country, a muzyki bluegrassowej wręcz wyznawcą. Więc trochę się będziemy dzisiaj błąkać po prerii, krótko mówiąc, ale nie wyłącznie, uprzedzam, a nawet jeśli, to mam nadzieję, że czasami będą to błąkania dość muzycznie zajmujące i niekonwencjonalne. Norah niech powróci, a tym razem w tak wielbionym w Sieście zespole The Little Willys. It's all been bad. No matter how I struggle and strive, I'll never get out of this world alive. The fishing pole broke, the creek is full of sand. My woman ran away with another man. No matter how I struggle and strive, I'll never get out of this world alive. A distant in the river, I would probably drown. No matter how I struggle and strive, I'll never get out of this world alive. was living high until that fatal day. A loyal kid I wasn't born, I was only hatched. But I ain't gonna worry, wrinkles in my brow, cause nothing's ever gonna turn out right. Nora Jones, tym razem w tle, w pierwszym planie oczywiście Richard Julian, zespół The Little Willys, który już nawet nie muzykę country nam prezentował, lecz jakąś swoją odważną wersję szeroko pojętej Amerykany. I skoro tu jesteśmy, to chciałbym sięgnąć po taką płytę, ale sięgnę po nią w dość zaskakujący sposób, mianowicie nie słuchawszy jej wcześniej. To mi się do tej pory zdarzyło tylko raz. Efekt był zresztą fantastyczny. To była płyta, którą przysłał do radia lat temu 7 czy 8 Betu Betuk, o którego istnieniu nie wiedziałem, natomiast zauważyłem, że jego kompozycje grają tam i śpiewają nasi ukochani siestrowi artyści, jak Iwan Lynch czy Sara Tavares. I na państwa uszach niejako ja tę płytę odpieczętowałem, włączyłem i słuchałem wraz ze siestrowiczami po raz pierwszy. No więc teraz będzie podobnie. Czy efekty będą równie ośniewające? No to mam nadzieję, bo właśnie odpakowałem taką płytkę, przyszedłszy dzisiaj do radia, którą przysłał mi zespół Los Agentos. Otóż zespół Los Agentos to jest na pierwszy rzut oka, tak jak czytam, Bożena Mazur. Na rzut oka zapewne jest bardzo miłym zajęciem, ale tego nie wiemy na 100%, bo nie ma żadnej fotografii zespołu. I Bożena śpiewa, a obok niej jest 4, 5, 6 panów grających na rozmaitych około bluesowych instrumentach. Ale to oczywiście jeszcze by nie było wystarczającym powodem, żeby w państwa obecności po raz pierwszy słuchać tej płyty, ale ja jednak postąpię odważnie, bo zespół postąpił odważnie. Mianowicie ten album nosi tytuł Tom Waits Project i składają się na niego utwory Toma Waitsa właśnie, jak się państwo domyślają, ale także Waitsem inspirowane. No więc nie lada trzeba odwagi. No i my postąpmy w takim razie odważnie z podniesioną przyłbicą i włączmy od razu utwór Znajomy. Confusion is all so clear. Home Ja naprawdę nie słyszałem tego nigdy wcześniej i szczerze mówiąc, trochę się bałem, chociaż zgrywałem odważnego radiowca, bo jednak tak się porywać na słynne utwory Toma Waitsa, tak nieprawdopodobnie charakterystycznie interpretowane, a potem jeszcze reinterpretowywane przez na przykład Diana Krall, moim zdaniem także fantastycznie, no to jest ryzyko. A tymczasem nie wiem, jak państwo sądzą. Ja uważam, że super zespół Los Agentos, czyli Bożena z kolegami, bo jeśli ktoś się porywa na takie piosenki, które wszyscy znamy od 20 paru lat przynajmniej, no to musi mieć na to bardzo własny pomysł i musi to zabrzmieć zupełnie inaczej, niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni. I moim zdaniem wyszli obronną ręką z tego przedsięwzięcia. Bardzo chętnie i z radością będę się im przysłuchiwał w przyszłości. I ten gitarzysta taki schizofreniczny, świetny, jakby Billa Frizzella nasłuchał się nieraz w swoim życiu. No pewnie zresztą to zrobił, bardzo to dobry wybór. No a propos Billa i a propos szeroko pojętej Amerykany, to taką piosenkę miałbym teraz dla państwa, to też będzie dosyć odważne przedsięwzięcie. To jest piosenka, którą wszyscy znamy od dzieciństwa. Pamiętam w serialu Seks w Wielkim Mieście Mr. Big zaprosił Carrie, tak ona chyba miała na imię, do siebie na randkę i włączył jej z płyty analogowej ten utwór, a ona mówi do niego: nie, no stary, przecież to jest ckliwy badziew. Na co on do niej: ależ skąd, to klasyk. No i ja być może z racji wieku raczej się skłaniam tutaj do werdyktu Mr. Biga. To jest rzeczywiście klasyk i ta wersja, którą teraz chciałbym państwu podrzucić, jest jedną z najmniej ortodoksyjnych. Jest rzeczywiście dosyć odważna, a frajdy będzie mnóstwo dla ludzi, którzy lubią się w muzyce trochę bać. Właśnie Bill Frisell na gitarach i w sekcji Dave Holland i Elvin Jones. ale zupełnie niepotrzebnie państwa straszyłem, nie było się czego bać, prawda? Jak to pamięć, no, zwłaszcza we wspomnianym już pewnym wieku, płata ludziom figle, czasami ja tę płytę Frizella z Holandem i Elvinem Jonesem mam od lat i zawsze ją wielbiłem. I wydawało mi się, że wszędzie się Bill, jak zawsze, jak to Bill, podłącza do efektów, włącza taśmę i włos się jeży na głowie, co zresztą kocham. A tu proszę bardzo, odłączył się od prądu, wziął gitarę akustyczną i zagrał tak pięknie, że aż myślę, że Mr. Big włączyłby sobie także i tę wersję z płyty analogowej, żeby ośniewać dziewczęta w swoim apartamencie, jak państwo sądzą. To był Bill i zaprośmy teraz jednego z jego kolegów, też wielkiego gitarzystę. To jest Jerry Douglas, który zazwyczaj gra na dobro. Wiedzą państwo, jak to wygląda, gitara dobro. No, z grubsza biorąc jak gitara, tylko właśnie trochę grubsza, zwłaszcza gryf ma grubszy i się go nie obejmuje dłonią, tylko kładzie się taką gitarę najchętniej na kolanach i jeździ po gryfie takim metalowym lub plastikowym urządzeniem, które wygląda jak szyjka od butelki. No więc na tym właśnie gra Jerry. Jerry zazwyczaj występuje w Sieście jako kolega Alison Krauss. A teraz będzie odwrotnie. Alison gościnnie wystąpi w projekcie Jerry'ego Douglasa. To jest jego płyta Slide Rule. I no i cóż, zapraszamy. Alison Krauss gościnnie w projekcie Jerry'ego Douglasa. Ja uprzedzałem państwa lojalnie, że dzisiaj w Sieście będziemy się błąkać głównie po prerii, choć nie tylko, ale wsłuchiwać się w rozmaite odcienie Amerykany, na takich klasycznych amerykańskich brzmień, które to wszelako nie zawsze muszą być od razu z Nashville, Tennessee. Mogą być na przykład z Nowego Orleanu, ale nawet i wtedy też niekoniecznie to musi być taki jazz, który państwo kojarzą z tymi słynnymi współbrzmieniami klarnetu, trąbki i puzonu, na przykład z zespołów Louisa Armstronga. Ja zatem mam taką propozycję. To jest Branford. Branford Marsalis. A ja bym chciał, żebyśmy, skoro już w tym naszym wędrowaniu ścieżkami muzyki amerykańskiej zbliżyliśmy się do jazzu, czyli mojej bez wątpienia muzyki najukochańszej, żebyśmy pozostali trochę w tym świecie, aczkolwiek cieszę się nadzieją, że wybór kolejnego utworu będzie jakoś dla Państwa zaskakujący. Nie utworu, bo utwór to klasyka. Tizol dla orkiestry Duke Ellingtona i to był jeden z ich największych klasycznych przebojów, jeśli tak można się wyrazić. Natomiast ta wersja, jakże odważna, jakże inna i jakże, proszę się zgodzić lub nie, stosowna. To D.D. Bridgewater. Ooh. D.D. Bridgewater z kolegami z Magrebu sięgnęła po klasyk orkiestry Ellingtona. To było jakoś symboliczne dla tych naszych dzisiejszych swistowych amerykańskich ścieżek. To była taka Ameryka wielokulturowa, taki Nowy Jork, jeśli państwo chcą. Dobrze, włączmy stare radio, bo skoro zająknąłem się o Ellingtonie i jego orkiestrze, chciałbym, żeby zabrzmiała stosownie. Oto Duke z orkiestrą właśnie. No i kolejna wielka ikona. Co za spotkanie, ba. Duke Ellington i Frank Sinatra. Sunny yesterday, my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Oh, the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere, sunny one so true. I love you. Sunny, sunny, thank you for the sunshine bouquet. Thank you for the love that you brought my way. You gave to me your all and all. Now I feel just about 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, sunny, thank you for that smile upon your face. Sunny, sunny, thank you for that gleam that flows with grace. You're my spark of nature's fire. You are my sweet, complete desire, sunny one so true, I love you. Sunny one so true, I love you. Podążmy za tym dźwiękiem trąbki z ostatnich taktów. To był Duke Ellington i Frank Sinatra. Przed nami Louis. the game of stay away, but it costs more than I can pay without you ending my way. I surrender, dear. I may seem proud, I may give again. Oh, it's just a fool. I'm not that way. Cause deep down in my heart I say, oh, baby, I surrender, dear. Oh, little mean thing we were doing, baby, oh. Must have been part of the game, baby, oh. Lending the spice to the wooing. Oh, I don't care who the blame. Oh, better know. When skies appear and shadows fall, oh, you hear my full heart call to you, my love, my life, my own. I surrender to Armstrong. I jeszcze chwila trąbki i jeszcze jedna ikona. Dwudziestokrotny zdobywca nagrody Grammy, Pat Metheny. Tak, Pat Metheny zaczynał od gry na trąbce i do dzisiaj jakby się postarał, to by coś ugrał. No ale zostawiam miejsce w tej kwestii lepszym od siebie. I to jest rzadkie na spotkanie. Pat Metheny raz jeden gościnnie występuje na płycie swojego brata, trębacza, Mike'a Metheny. A Siesta powróci w stosownym momencie. Thank you. Autopromocja. Rzuciłem palenie i Lao Che w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tuż po premierze ich jak do tej pory ostatniego studyjnego albumu zatytułowanego Soundtrack zagrali niezapomniany koncert w Trójce. Rzuciłem palenie i kościół też do pierwszego, czasem wracam do drugiego, nie. Jak święty Bogu, tak Bóg świętemu. Przypomnimy ten występ dziś wieczorem. Lao Che od 25 na naszej antenie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No, no, ale limuzyna. Niezły, co? To nowy Seat Toledo All Inclusive. Jak to All Inclusive? A tak, że w cenie nowego auta mam 4-letnią gwarancję i pakiet serwisowy też na 4 lata. Niemożliwe. Sprawdź sam. Raty są bardzo niskie. Ty też wybierz nowego Seata Toledo All Inclusive i zapewnij sobie 4 lata spokoju bez nieprzewidzianych wydatków. Szczegóły oferty w salonach i na seatauto.pl. Nowy Seat Toledo. Prestiż w standardzie. Co bym ci pokazała przez tydzień w Hiszpanii? Rany, tego jest naprawdę dużo. Oliwki, gazpacho, chorizo, krewetki, akcesoria do ryb, tapas, szynki, wędliny, zabytki. I można by tak wymieniać cały tydzień. No to może na początek spróbuj wyjątkowej hiszpańskiej kiełbasy chorizo za 5,55 za 200 gramów. Lub zielonych albo czarnych oliwek za 2,22 za puszkę. Zapraszamy Cię na pierwszy tak duży tydzień hiszpańsko-portugalski Sol i Mar w Lidlu. Co tydzień coś nowego. Dzień dobry, a co to? Kiosk zamknięty? Przerwa na opalanie. A co potrzeba? Nową kartę SIM. Muszę zmienić numer telefonu, ci wielbiciele, rozumie pan? No właśnie, nie rozumiem. No wie pan? No bo po co pani nowa karta, żeby zmienić numer? Czyż to bez sensu? Tylko woręczna kartę. Nie musisz kupować karty SIM, jeśli chcesz zmienić numer telefonu. Wystarczy w telefonie wstukać kod #660 #krzyżyk. Zachowasz środki na koncie, usługi, pakiety i kontakty na karcie. Numer błyskawicznie zmienia się z Orange. Szczegóły na orange.pl. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Za minutę 16, Piotr Łodej, witam kierowców. Rozpoczynamy wspólny patrol po polskich drogach i do godziny 21. Także państwo mogą pomóc innym zmotoryzowanym. Nasz numer telefonu 22 333 3300 oraz numer SMS 71335. Na drogach spory ruch, trwają powroty z weekendu. Ważne informacje z A1. Na bramkach wyjazdowych w Rusocinie w kierunku Gdańska nie ma już korka, a w Nowej Wsi w kierunku Łodzi przed bramkami w dalszym ciągu postoimy i to co najmniej 45 minut. No, w takim słońcu i przy tej temperaturze na pewno przyda się dużo cierpliwości. Jak zwykle przypominam o dostosowaniu prędkości do warunków na drodze. No i rzecz jasna do własnych umiejętności, a zatem noga z gazu. No i jeśli są utrudnienia na państwa drodze, to prosimy o telefony, SMS-y, pomożemy innym zmotoryzowanym. 22 333 3300 oraz 71335. Szerokiej drogi i do usłyszenia za godzinę. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 lipca, minęła 16. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Trwają poszukiwania mężczyzny, który kąpał się w jeziorze niedaleko miejscowości Lubiatów w Lubuskiem. Separatyści ostrzeliwują osiedla mieszkalne w Doniecku z czołgów przemalowanych w barwy ukraińskie. Kościół w Jasienicy ponownie otwarty dla wiernych, mszę odprawił arcybiskup Hoser. Od 2 godzin trwają poszukiwania mężczyzny zaginionego w jeziorze niedaleko miejscowości Lubiatów w Lubuskiem, informuje Trójkę Magdalena Blińska z Gorzowskiej Straży. Wiemy, że szukamy mężczyzny około 40-44 lat. W akcji biorą udział 2 zastępy strażaków i płetwonurkowie. Straż dostała informację o zaginionym mężczyźnie około godziny 14. Prorosyjscy separatyści ostrzeliwują Donieck z czołgów pod ukraińskimi flagami. Takie informacje podaje dowództwo operacji antyterrorystycznej w Kijowie. Jak podkreśla, rebelianci, posługując się ukraińską symboliką państwową, chcą zrzucić winę za ostrzał osiedli mieszkalnych na siły rządowe. Według tego źródła przemalowane zostały co najmniej 2 czołgi. Napięta sytuacja panuje w Ługańsku, gdzie separatyści także strzelają z broni ciężkiej. W ciągu ostatniej doby uszkodzili 5 budynków. 5 osób zostało rannych. Mimo doniesień dzień o odzyskaniu kontroli przez siły rządowe nad Debalcewem w powiecie ługańskim. Walki o miasto, w którym ukrywają się separatyści, cały czas trwają. Na miejscu jest polski dziennikarz Paweł Pieniążek. Blokady separatystów są ostrzeliwane z artylerii. Nad miastem unoszą się kłęby dymu. Na miejscu jest dużo wojskowej techniki, transportery opancerzone, czołgi, moździerze, systemy rakietowe Uragan, helikoptery. Siły zbrojne Ukrainy otoczyły miasto. Separatyści próbują jednak wyrwać się z Debalcewa. Droga w stronę miasta została odcięta przez ukraińskie wojska. Jedynie mieszkańcy, którzy próbują opuścić je i okoliczne miejscowości, mogą wyjechać ze strefy konfliktu. Spod Debalcewa dla Polskiego Radia Paweł Pieniążek. Kościół w podwarszawskiej Jasienicy ponownie otwarty dla wiernych. Arcybiskup Henryk Hozer, metropolita warszawsko-praski, przekazał klucze do świątyni nowemu proboszczowi, księdzu Krzysztofowi Kozerze. Objął on probostwo po księdzu Wojciechu Lemańskim, który opuścił parafię przed rokiem w atmosferze konfliktu z kurią. Kapłan razem z arcybiskupem Henrykiem Hozerem po ponad 100 dniach od zamknięcia otworzył drzwi kościoła. W tamtej sytuacji nie było innej drogi. Kościół nie jest instytucją usługową. Kościół jest zwołaniem wiernych w jednym duchu. Absolutnie dochodziło tutaj do skandalizujących zupełnie scen. Nie chcę o tym mówić, bo to jest dla nas wszystkich bolesne. Pierwszą mszę w Jasienicy odprawił arcybiskup Hozer. Na spotkaniu z dziennikarzami bronił decyzji o zamknięciu świątyni. Czekaliśmy na takiego księdza. Nie poróżnił ludzi, wszystkich zjednał. No coś pięknego. Znam osobiście księdza Wojciecha Lemańskiego, który jak wiadomo dostał zakaz wypowiadania się w mediów. Wiem jedno, że ksiądz Lemański powiedział, że bardzo chciałby wrócić po prostu do parafii, do Jasienicy, bo czekają na niego jego parafianie. Mówili wierni, którzy przyszli na mszę. Księdza Wojciecha Lemańskiego nie było na tej mszy. Do Jasienicy może przyjechać jak każdy zwykły wierny. Nie może tu jednak odprawiać mszy, nauczać religii i spowiadać. Od poniedziałku będzie wolontariuszem w szpitalu dziecięco-młodzieżowym w Zagórzu. Później podejmie tam pracę kapelana. Są kolejne ofiary wirusa Ebola w zachodniej Afryce i pierwszy śmiertelny przypadek odnotowano w Nigerii. Najnowsze doniesienia w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa śledzi Rafał Motriuk. W nigeryjskim mieście Lagos zmarł 40-letni mężczyzna, który wcześniej przyjechał z Liberii. Władze Nigerii zdecydowały o wzmocnieniu kontroli na przejściach granicznych, w portach i na lotniskach w obawie przed rozprzestrzeniającą się chorobą. W wielu rejonach Nigerii brakuje czystości i to otwiera drogę wirusowi Ebola, tłumaczył wcześniej BBC nigeryjski ekspert do spraw zdrowia Ogar Austin. Tymczasem w Sierra Leone zmarła chora pacjentka, którą rodzina zmusiła do opuszczenia szpitala. W Liberii zaraził się lekarz ze Stanów Zjednoczonych. Jak podaje WHO, na zachodzie Afryki wirus zaatakował prawie 1100 osób, ponad połowa zmarła. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki.